ogrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 stycznia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza ma nowy skład, powołał go prezydent Andrzej Duda. Jest wniosek o areszt dla podejrzanego o podpalenie składowiska odpadów w Pionkach. Szef unijnej dyplomacji sugeruje wysłanie europejskich wojsk do Libii, gdzie trwa wojna domowa. Nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej powołany przez prezydenta zasiądzie w niej 9 sędziów, 7 wybranych przez Sejm i po jednym wskazanym przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda mówił, że PKW to gwarant demokracji w Polsce, a nowi członkowie są dobrze przygotowani do pełnienia swojej funkcji. Jesteście wszyscy panowie bardzo doświadczonymi prawnikami. Część z panów ma także już doświadczenie pracy w Państwowej Komisji Wyborczej, co bardzo istotne. Część z państwa także ma dorobek naukowy na tle prawa wyborczego. Nie mam więc żadnych wątpliwości, że w tym sensie merytorycznym jesteście panowie doskonale przygotowani do tego, aby tą misję zrealizować. Kadencja sędziów wybranych przez parlament trwa 4 lata, a pozostałych 9 lat. Jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla 45-letniego mężczyzny, który jest podejrzany o wywołanie pożaru składowiska odpadów w Pionkach na Mazowszu. Prokuratura podała, że zatrzymany mężczyzna to bezdomny, który przyznał się do winy, ale nie potrafił powiedzieć, dlaczego to zrobił. Grozi mu 10 lat więzienia. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży w nocy z piątku na sobotę. Pożar objął 2 hałdy odpadów z tworzyw sztucznych na terenie byłego zakładu Pronit. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej brało udział 200 strażaków. Dogaszanie pożaru zakończyło się w niedzielę po południu. O możliwym wysłaniu przez Unię wojsk do Libii, aby zapewnić przestrzeganie zawieszenia broni, rozmawiają w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów. O tym, że Unia powinna rozważyć wszystkie sposoby utrzymania rozejmu, mówił przed spotkaniem szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. O szczegółach Beata Płomecka. Za wcześnie jeszcze na decyzję, ale wszystkie opcje należy rozważyć, mówił szef unijnej dyplomacji, pytany o możliwość wysłania europejskich wojsk do Libii. Josep Borrell argumentował, że zawieszenie broni wymaga kogoś, kto będzie je kontrolował. Nie można powiedzieć, jest zawieszenie broni i zapomnieć o sprawie. Oczywiste, że embargo na dostawy broni wymaga kontroli na wysokim poziomie. Jeśli rozejm ma być przestrzegany, to musi go ktoś pilnować, albo ONZ, Unia Afrykańska, albo Unia Europejska. Ktoś to musi robić. Na konieczność utrzymania kruchego zawieszenia broni i przestrzegania embarga na dostawy broni zwracali uwagę wczoraj uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Berlinie poświęconej Libii. Kraj ten jest pogrążony w chaosie od czasu obalenia dyktatora Muammara Kaddafiego w 2011 roku i ma 2 walczące ze sobą ośrodki władzy, 2 przywódców walczących o władzę i dostęp do złóż ropy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śmieci problemem Elbląga wynika z informacji podanych przez ratusz. Przeciętny mieszkaniec wyprodukował w ubiegłym roku ponad 460 kg śmieci. To o 150 kg więcej niż wynosi średnia krajowa. Urzędnicy zwracają uwagę, że to nie jedyny problem, bo zdecydowana większość, 80% odpadów, które trafiły do zakładu utylizacji odpadów w Rubnie, było nieposegregowanych. Jeżeli chcemy dbać o środowisko, niestety musimy ponosić koszty, bo inaczej nie da się dobrze wysegregować poszczególnych frakcji. Tłumaczy dyrektor ZUO Andrzej Lemanowicz. Jeżeli kopciuszek miał tylko groch, mak, to można by łatwo zrobić. A jeżeli jeszcze byśmy tam dołożyli wodę, proszę sobie wyobrazić, jak wtedy wybrać te odpady. A w zmieszanych niestety tam jest wszystko. 94% Elblążan złożyło deklarację o sortowaniu odpadów, ale 4/5 tego, co trafia do zakładu utylizacji, to śmieci zmieszane. To dane ogólne, choć są miejsca, gdzie proporcje odpadów wyselekcjonowanych w stosunku do tych wymieszanych jest już pół na pół. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Od tego roku wywóz odpadów w Elblągu wzrósł o 40% mniej, zapłacą ci mieszkańcy, którzy rzeczywiście sortują śmieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, słońce tylko w Łodzi, a w zachodniopomorskim niewielkie przejaśnienia w południowej części kraju, mgły, możliwe też słabe opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem, mróz tylko w okolicach Zakopanego, tam 1 stopień na minusie, poza tym dość ciepło, 4 stopnie w Poznaniu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

potępia prowokacyjne, niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej, stwierdzono w uchwale. Dziś pytanie, czy i jak Polska powinna reagować na fałszowanie historii? Bardzo przepraszam za pytanie czy, bo pewnie wielu słuchaczy uzna, że to jest oczywiste, ale trudno inaczej formułować pytanie w audycji o tytule za, a nawet przeciw. Niemniej spróbujmy również porozmawiać o tym, jak Polska powinna w tej sytuacji reagować. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan dr Mateusz Szpytma jest moim gościem, historyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W grudniu prezydent Rosji Władimir Putin wypowiadał się o naszej historii. Polska wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji, stwierdził m.in. Nazwał ambasadora w Berlinie Józefa Lipskiego, ambasador do 1939 roku, bydlakiem i antysemicką świnią. Kilka dni temu rosyjski resort obrony opublikował dokumenty z raportem kapitana Olega. Ten ciąg zdarzeń, pana zdaniem, pewnie nie jest przypadkowy. O co chodzi prezydentowi Rosji? Dlaczego chce nas zdyskredytować w oczach świata? No, nad tym głowią się najlepsi specjaliści od Rosji i historycy. To się wpisuje w ciąg stosowanej już od wielu lat polityki Kremla, która chce pokazać Polskę w niekorzystnym świetle i wykorzystuje do tego różne elementy, w tym historię, używając nieprawdziwych informacji, zwłaszcza z okresu II wojny światowej. I w tym czasie tylko to jest zastanawiająca, tak, ta skala tych insynuacji, które są kierowane pod adresem Polski, ale mówię, to jest kwestia skala najwybitniejszych specjalistów. I czas. Ktoś przed chwilą, jeden ze słuchaczy, napisał do mnie, przypominam, dwie prawdy uniwersalne. Po pierwsze, sprostowań nikt nie czyta. Po drugie, historia to kłamstwa zwycięzców. Czy instytut badał raport ogłoszony kilka dni temu? Jaką on ma wartość historyczną? No, znajdują się tam bardzo różne dokumenty o różnorakiej wiarygodności. Po pierwsze, należy sprostować, że są to tą sensację, że są to całkowicie nowo odtajnione materiały archiwalne. Nie, one, część z nich już od wielu miesięcy, a niektóre były już wiele lat temu znane, tylko były powtórnie utajnione. Niektóre są od kilku tygodni dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej i tam są tak jest dobrane to wszystko, że pokazywało w negatywnym świetle rzeczywiście polską armię krajową czy inne instytucje państwa polskiego, ale w rzeczywistości, gdy popatrzymy na to, co tam jest, to tam nie ma nic tak naprawdę nowego, sensacyjnego. To są jakby, też jest pokazane spojrzenie Armii Czerwonej, oficerów politycznych. No w tym przypadku tak, politycznych oficera wywiadu, niejakiego kapitana Olega, szef Rosji. Ten artykuł jest wyjątkowo, ten dokument jest wyjątkowo niewiarygodny, bo gdyby państwo się wczytali w jego całą treść, to po prostu też inne informacje pokazują, jak miał te informacje niesprawdzone. Jest to między innymi mowa o tym, że powstańcy wybijają sowieckich jeńców. Jest tam mowa, że 80% składu osobowego oficerów i żołnierzy Armii Krajowej Powstańczej w Warszawie chce przejść do Armii Ludowej. Czy to są wiarygodne informacje? To się kłóci z wiedzą, jaką mamy z innych źródeł, ale są tam bardzo interesujące fakty potwierdzające współdziałanie Armii Ludowej z Armią Czerwoną przeciwko legalnym władzom Rzeczypospolitej Polskiej, a nawet przeciwko władzom powstańczym, więc to są też dokumenty, które uderzają też... Obciążają historię Rosji. Szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdził, że Rosja jest otwarta na dialog na podstawie dokumentów archiwalnych. Minister Ławrow zaznaczył, że nie chodzi o uczynienie z historii propagandy. No, tyle, że wielu komentatorów nad Wisłą tak właśnie odczytuje intencje Rosji. Takie kreowanie historii może być skutecznym instrumentem w polityce międzynarodowej? No, zawsze jakieś jakiś skutek to oczywiście odnosi, ale ja się odnoszę, odpowiem na to pierwszą część pana pytania, bo ja się bardzo cieszę z tej zapowiedzi Rosji, że będą dokumenty rosyjskie w jak najszerszym zakresie udostępniane i to nie oczekujemy tego, żeby to było w taki sposób wybiórczy, jak to stało się ostatnio, tylko po prostu wszystkie dokumenty dotyczące tego okresu powinny być dostępne, a te dokumenty pochodzą z zasobów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, archiwum, którego, do którego dostęp jest bardzo utrudniony i do dokumentów jest trudno w ogóle dotrzeć. Do tego archiwum, więc znakomicie byłoby, gdyby tam były udostępnione na stronach internetowych wszystkie materiały, teczka po teczce, a nie wyselekcjonowane dokumenty, którego całość jest, może sobie wrażenie całkowicie spreparowanej części w tej sytuacji, pokazujące nieprawdziwy obrót, bo wyciągnięte pewne rzeczy z całości. Wcześniej w grudniu, o czym wspomniałem, podczas spotkania z dziennikarzami, a potem podczas spotkania z kierownictwem rosyjskiego MON-u, prezydent Władimir Putin mówił o przedwojennej polityce Polski. Uznał, że wybuch II wojny światowej nie był spowodowany paktem Ribbentrop-Mołotow, a paktem monachijskim. Uznał, że to polska dyplomacja przyczyniła się do wybuchu II wojny światowej. Jak to traktować? To jest taka próba relatywizacji paktu Ribbentrop-Mołotow, który no przecież przypieczętował klęskę, naszą klęskę z września 1939. Proszę zwrócić uwagę, że nawet rosyjski żaden historyk o jakimś autorytecie w ten sposób się nie wypowiada i nie wypowiedział. To są rzeczy, które jakby są wyabstrahowane od rzeczywistości historycznej, od historii. Układ monachijski nie byłby czymś, co można pochwalić oczywiście, ale Polska nie brała udziału w układzie monachijskim i to oczywiście zajęcie Załęzia w 1938 do pochwalenia nie jest czymś, czym można się chlubić, ale nie odbyło się to w sposób zbrojny i nie było to agresją wobec całego państwa, natomiast w rzeczywistości to układ właśnie Ribbentrop-Mołotow ułatwił Hitlerowi bezproblemowe wywołanie wojny z Polską, agresję na Polskę. To mu zabezpieczało jedną część po prostu... Jedną stronę i to po prostu tutaj jest współwinnym. Także i Rosja tego, co się stało w roku 1939, zwłaszcza, że kilkanaście dni później sama Polskę zaatakowała. Panie prezesie, ale nie brak opinii, że prezydent Putin by no jednak sprytnie nas wmanewrował. Tuż przed uroczystościami rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz, to 23 stycznia, przypomnijmy, uroczystości w Jerozolimie, organizowane m.in. przez Jadwaszem, no i 27 w Polsce, przy czym 23 prezydent Putin będzie przemawiał. To może doprowadzić do tego, że to my będziemy się tłumaczyć, nawet z wydarzeń zmyślonych? Może właśnie o to chodzi. No nie wiem, czy tak sprytnie, bo odbiór tej całej akcji propagandowej ze strony rosyjskiej jest chyba niesatysfakcjonujący władze rosyjskie, bo nawet kręgi, które są sceptycznie nastawione do niektórych działań Polski, wzięły nasz kraj w obronę i tu się wydaje, że to był strzał w stopę. No, to się ostatecznie okaże za jakiś czas, ale wydaje mi się, no tak, że warto tu przypomnieć chociażby debatę w Parlamencie Europejskim, prawda? No tu było poparcie polskiego stanowiska wyraźne, ale też ze strony mediów, także i w Izraelu, więc no, nie jesteśmy tutaj w tej kwestii osamotnieni. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Doktor Mateusz Szpytma jest moim gościem, historyk, muzealnik, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Program trzeci, 19 minut po południu. Dziś pytanie, jak Polska powinna reagować na fałszowanie historii, czy i jak Polska powinna reagować na fałszowanie historii. 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową, tam dzisiejsze, jak zwykle, sonda. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Janusz na antenie, witam pana. Dzień dobry, halo. Kłaniam się nisko. Witam pana. No, nie ulega wątpliwości, że rosyjska polityka historyczna to kłamstwa, manipulacji i przeinaczenia, ale panie redaktorze, polska polityka historyczna, izraelska, węgierska i ukraińska kieruje się tymi samymi prawidłami. Chodzi o to, żeby wybielić siebie, a jak najbardziej oczernić przeciwnika politycznego. Szkoda, że dziedzina, która jest dziedziną nauki, historia, dostała się w łapy polityków i propagandzistów, bo odświeżamy konflikty sprzed wielu, wielu lat. Mm-hmm. Przenosimy je do współczesności, dolewamy do nich paliwa i toczymy je nadal. Tym bardziej, że toczymy je wybiórczo. Proszę zauważyć, że Polska walczy na niwie historycznej z Rosją, natomiast absolutnie bez echa przeszły skandaliczne wypowiedzi z Ukrainy z tego samego czasu, kiedy pan Anton Dobrowicz, ukraiński szef IPN-u, mówił o zbrodni wołyńskiej, że jest to nieporozumienie sąsiedzkie. To było pod koniec tamtego roku, dokładnie dzień potem, kiedy Putin się odezwał na tematy polsko-rosyjskie. Pamiętam. Proszę zapytać swoich gości, jaka była reakcja polskiej strony na te słowa, które są haniebne, obelżywe i naprawdę bardzo dramatyczne dla osób, jeśli które... dobrze pamiętam, bo pamiętam te wypowiedzi, panie Januszu, była reakcja wówczas, ale obiecuję panu, że do tego wątku wrócimy, naszego IPN-u. Pan Paweł jeszcze z nami. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam Paweł pana. Paweł Kurkowski, Gdynia. Ciężki temat, ale spróbuję odpowiedzieć. Polska nie powinna zabierać głosu, rozmawiając bezpośrednio z prezydentem Rosji, podpułkownikiem KGB Putinem i z jego kręgami składającymi się wyłącznie z oligarchów i rosyjskiego wojska. To nie ma i nie będzie już miało sensu. Natomiast Polska wszelkimi możliwymi sposobami, tak w kraju, jak i na świecie, musi podawać prawdę historyczną i tylko prawdę. I proszę pamiętać, wojna hybrydowa już trwa. Następnym krokiem będzie wojna z udziałem sił zbrojnych. Rosja już przygotowuje ten scenariusz, czekając na odpowiedni moment do uderzenia. Dziękuję za uwagę. Zatem, jeśli dobrze zrozumiałem, nie ma pan wątpliwości, że powinniśmy reagować. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Witam. Kłaniam się panu. No ja uważam, że tutaj sprawa jest oczywista. Rosja jako światowy rozsadnik terroryzmu światowego, taka powinna być przedstawiana, bo takie są fakty. I to ich będzie bardzo bolało. Przyrównywać Rosję do Niemiec hitlerowskich, do Rosji sowieckiej. Z nimi nie rozmawiać, bo się z takim czymś nie rozmawia. Natomiast niszczyć interesy ponad naszymi głowami tej tak zwanej Unii Europejskiej z Moskwą, bo to jest właśnie tutaj głównie o to właśnie chodzi, że myśmy się zbliżyli z Amerykanami i burzymy łaty europejskie, jakieś chcą sobie ustalić Berlin i Moskwa. Dziękuję pięknie. Pan Marek napisał, pozdrawiam pana, powinniśmy to wyśmiać, ośmieszyć, drwić z tego. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami i uważam, że po prostu nie mamy co się zniżać do pewnego poziomu. Natomiast chciałbym powiedzieć tyle, że mam dziadka nieżyjącego już od 20 paru lat, którego w niewoli w Kozielsku, i znam tą sprawę jakby od takiego zwykłego człowieka, od zwykłego szeregowego, który tam po prostu był. I to jest totalne zakłamanie z historii i to jest taka po prostu zwykła prowokacja, na którą... No, to jest niesamowita sprawa. To jest, ja bym mógł tą historię opowiedzieć, ale wiem, że tu nie mamy czasu, ale to jest po prostu... Przypomnijmy dla porządku tylko, panie Marcinie, Kozielsk obok innych obozów to jeden z obozów radzieckich, gdzie przebywali polscy oficerowie. Ci, którzy zdjęli z dystynkcji, a w drodze już do niewoli byli... Sprawdzano im ręce, czy mają spracowane, czy nie, i tak byli rozstrzelani. Panie Piotrze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Dzień dobry słuchaczom. Ta cała sytuacja jest po prostu dowodem na to, jak działa ideologia. Ta ideologia się nie zmieniła. Rosja jest antypolska. I my musimy robić wszystko, żeby przeciwstawiać się ideologii. W Polsce takim przykładem przerostu ideologii jest zwolnienie redaktora Rosiaka. Ratujmy Trójkę. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam pana. Pan Mateusz napisał: Polska powinna reagować jak każdy inny kraj, gdy ktoś kreuje przeszłość na nowo. Zastanawia mnie tylko jedno, napisał pan Mateusz. Skoro takie dokumenty były, dokumenty, które tak drastycznie mogą zmienić historię zdaniem Rosji, to czemu dopiero teraz to wychodzi na jaw? Rosja coś szykuje. Martwi mnie to bardzo, napisał słuchacz. Pan Jerzy jeszcze. Pan Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Pisząc czy mówiąc o czymkolwiek, powinniśmy używać wszystkich tytułów i pełnych zdań. To jeżeli mówimy Adolf Hitler, to dodajmy do tego kanclerz Niemiec. A jeżeli mówimy Józef Stalin, dodajmy do tego przywódca sowieckiej Rosji. I wyjaśnijmy nareszcie, jakie było motto paktu Ribbentrop-Mołotów. To jest tylko 11 słów. Nie słyszałem ich w ciągu ostatniego roku więcej niż jeden raz i prosiłbym, żeby to bardzo nagłośnić. Motto brzmiało tak: jak Polska przestanie istnieć, Europa nie będzie miała o co walczyć. To dla nas zwiastowało zagładę. Dziękuję bardzo. No tak, to są dla nas przynajmniej rzeczy oczywiste, żeby de facto ten pakt był dla nas czwartym rozbiorem Polski. 25 minut po południu. Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Na pewno się nie można dopuścić do tego, żeby pewne fakty historyczne były zakłamywane, więc za każdym razem, kiedy ktoś mówi nieprawdę, trzeba reagować, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne różne interpretacje, nie tyle podawanie innych faktów, co interpretacje różnych wydarzeń, są przedmiotem po prostu polityki międzynarodowej i mogą być rozgrywane w zależności od bieżącej polityki i Polska jak najbardziej powinna mieć również swoją wersję wydarzeń, wersję historii, wersję interpretacji, która reprezentowałaby interes publiczny kraju, więc pod tym względem oczywiście nie można ulegać i tak łatwo poddawać się temu, co chcieliby narzucić inni władcy innych krajów. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową, tam dzisiejsza sonda, 7 trójek na początku 22. Panie Stanisławie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bliżej mikrofonu, zapraszam. Dzwonię z Gdańska i przysłuchuję się tej audycji i mam takie dwa komentarze. Jeden już padł w zasadzie, że rzeczywiście stosunek Polski do tego, co pojawia się w dyskusji międzynarodowej, musi być obecny, bo wymaga tego racja stanu. Po prostu tak jak jest pewien plan polityczny wypowiedzi Putina, tak samo my musimy realizować nasz plan. Czyli naszym obowiązkiem jest reakcja, czy tak? Naszym obowiązkiem jest reakcja, ale druga część tego, co chcę powiedzieć, jest troszeczkę bardziej gorzka. Mianowicie nasz głos osłabia nasze stanowisko wobec naszych zbrodni. My nie jesteśmy czarno-biali jako naród, czyli te wszystkie próby ustalenia tej prawdy historycznej, która jest jednostronna, jednokolorowa, bez odcieni, bez swoich specyfiki, swojej regionalnej na wschodzie i na południu, ona jest słaba. Ona jest słaba. I ta słabość tej naszej wersji historii niestety rzuca cień na wszystko to, co możemy powiedzieć na temat tego, co do nas dociera z zewnątrz, to wszystko. Jeden ze słuchaczy przed chwilą napisał: polityka Federacji Rosyjskiej to rzucone na arenie międzynarodowej oskarżenie, czy przestał pan już bić żonę. Jest to sprowadzenie Polski do defensywy, gdzie musimy się tłumaczyć z bezzasadnych oskarżeń. Panie Jacku, witamy pana. Halo? Witam serdecznie, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Akurat tak słucham tej audycji. Wie pan co, akurat tak się składa, że moja babcia ma 94 lata i ona była łączniczką w AK. Na terenach Tomaszów Lubelskich, mój dziadek świętej pamięci też tam był postacią AK. I jak słyszę, co ci Rosjanie teraz tak mówią, to się dosłownie krew gotuje. Przede wszystkim tyle, co oni krzywdy narobili tam, tyle, co zaczęli mordować, to się nawet nie wyobraża. Wie pan co, nawet była sytuacja taka, jak babcia mi opowiadała, że jak był plan Barbarossa i wchodziły niemieckie wojska na tamte terytorium, może nie witali ich z kwiatami, ale po prostu im ulga była taka, że po prostu, że jak to babcia mówi, tą swołocz gonili. To się nie wyobraża, ile oni tam ludzi namordowali, ile ludzi gwałcili, ile zabierali dobra wszystkiego i wywozili tam na wschód. To mówię, jak oni mówią, że są wyzwolicielami naszych terenów, to jest po prostu totalna bzdura. Oni gonili faszystów przez polskie terytorium. tylko wyłącznie. Oni mieli gdzieś Polaków, bo jakby naprawdę coś chcieli zrobić dobrze dla Polski, to by po prostu mówię, nie kradli, nie mordowali, nie zabierali tego dobra, bo całe transporty kolejowe szły tam na wschód, naszych polskich po prostu obywateli, prawda? I to mówię, to co Putin teraz mówi, to moja babcia, mówię, ma 94 lata i naprawdę to ona aż wyłącza radio czy telewizję, po prostu się aż denerwuje tym wszystkim. Mówi, że tak jest zakłamywana ta cała historia o tym wszystkim. Ktoś napisał przed chwilą, by tak reagować. Nie wiem jednak jak, jednak interesuje mnie coś innego. Dlaczego po tylu latach od rozpoczęcia II wojny światowej jej przyczyny działania skutki ciągle i nieustannie wzbudzają tak wielkie kontrowersje? Pan Artur jeszcze z nami. Panie Arturze, witam pana, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, trzy rzeczy. Po pierwsze, totalna słabość polskiej polityki zagranicznej. Nie mamy polityków, którzy potrafią oprzeć się i skomentować to, co się dzieje w należyty sposób. Druga sprawa, panie Kubo... Była reakcja premiera, była reakcja Sejmu, była reakcja IPN-u, tak. Była reakcja naszego MSZ-u. Panie Kubo, w jaki sposób nasza reakcja ma być potraktowana poważnie, skoro polscy politycy, którzy są w tej chwili przy władzy, potrafią zakłamywać historię, naszą polską historię, i te kłamstwa też są komentowane za granicą. Trudno argumentować cokolwiek, mówiąc o sobie w sposób taki, że śmieją się z nas za granicą. Do tego wątku jeszcze wrócimy, reakcji naszego MSZ-u już niebawem w rozmowie z wiceministrem spraw zagranicznych Aleksander Gurjanow, Stowarzyszenie Memoriał. Przejrzałem te dokumenty wyłożone w internecie. Nie wydaje mi się, żeby one były sfałszowane, ale czy te wszystkie informacje, które w tych dokumentach są podane, czy te informacje są wiarygodne i jakie jest źródło tych informacji, to pytanie pozostaje jakby bez odpowiedzi. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby te dokumenty zostały spreparowane teraz, współcześnie. Rzeczywiście jakieś takie doniesienie było, ale powstaje bardzo duże pytanie o źródło informacji tego oficera łącznikowego, który to napisał. Tak ogólnie takie się ma wrażenie, że ten oficer tam łącznikowy, którego trzymano w sztabie Powstania Warszawskiego, on tego wszystkiego nie widział na oczy, tak? Jego źródła informacji są niejasne, skąd on to wszystko wziął. 29 minut pozostało do 13. Wiceminister spraw zagranicznych jest moim gościem, pan Marcin Przydacz. Dzień dobry, witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry. Panie ministrze, nawet w dzisiejszych komentarzach słuchaczy nie brak i takich opinii, że uważają, że to, co robi prezydent Putin, to takie uderzenie kijem w klatkę, obliczone na wywołanie fermentu, obliczone na wywołanie złości. Dlaczego Rosja atakuje Polskę? Dlaczego atakuje akurat teraz? To przypadek? W pierwszej kolejności należy powiedzieć, panie redaktorze, że Rosja nie atakuje tylko i wyłącznie Polski, atakuje też inne państwa. Mamy tutaj do czynienia z szeregiem insynuacji pod kątem udziału Stanów Zjednoczonych. Ambasada rosyjska w Paryżu również zaatakowała Francję, Wielką Brytanię, jakoby to pakt monachijski miał być przyczyną II wojny światowej. Są tutaj spory historyczne z Czechami, z Bułgarią, także widać pewnego rodzaju silne emocje po stronie rosyjskiej i próbę reinterpretacji historii. Więc to nie tylko i wyłącznie w kierunku Polski. Cel jest oczywisty, chodzi o to, żebyśmy i wewnętrznie, i w rodzinie euroatlantyckiej, europejskiej poróżnili się i prowadzili wzajemnie dyskusje na tematy historyczne, a rola Rosji, prawda, jako strażniczki pamięci miała być tutaj takim z boku arbitrem, prawda, rozsądzającym. No, w taką dyskusję nie możemy się dać wpuścić. Wydaje się, że to się nie udało, sądząc po jednoznacznej reakcji wszystkich posłów naszego Sejmu, sądząc po debacie, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, o czym jeszcze za chwilę. Reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i władz Polski to oświadczenie, wezwanie rosyjskiego ambasadora, wystąpienie premiera, uchwała podjęta w Sejmie wyrażająca oburzenie. Myśli pan, że wystarczy? Narracja Putina nie przebije się na przykład w Izraelu? Mi się wydaje, że narracja prezydenta Putina się nie przebije, dlatego przede wszystkim, że ma jakby luźny związek z faktami, z prawdą i z dotychczasową oceną tych wydarzeń historycznych. Jakby historiografia światowa w sposób jasny ocenia zarówno przyczyny wybuchu II wojny światowej, jak i jej przebieg. I tutaj próba takiego zafałszowania jest z góry skazana na porażkę, co nie znaczy, że nie należy reagować. I my staramy się reagować na każdym możliwym poziomie. ale w sposób przemyślany, konsekwentny i usystematyzowany, a nie taki właśnie szarpany w zależności od konkretnej wypowiedzi miały być. Tutaj są oczekiwania, żeby były reakcje spontaniczne. Nie, my chcemy promować prawdę historyczną i opis tamtych wydarzeń w sposób usystematyzowany. Panie ministrze, czy kluczem do zrozumienia tego wszystkiego, co się dzieje, nie są relacje Rosji z Izraelem, próba osłabienia przez Rosję relacji Stany Zjednoczone-Izrael oraz osłabienie pozycji Polski, także naszego sojuszu ze Stanami? Łatwo z nas można zrobić najbardziej antysemicki kraj w historii. Z całą pewnością tutaj polityka Kremla zmierza oczywiście do wypchnięcia Amerykanów z Europy. To jest odwieczny cel polityki wcześniej radzieckiej, dzisiaj rosyjskiej. Próba poróżnienia szeroko pojętych aliantów, prawda, wcześniej, później tego świata zachodniego, do którego i też Izrael należy. Więc wbijanie klina pomiędzy nas wszystkich jest odwiecznym celem rosyjskim i tutaj to nie jest żadne zaskoczenie. Ważne, żebyśmy my starali się utrzymywać jedność zarówno w tym wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym. I tutaj ta uchwała przyjęta przez aklamację, przez Sejm jest dobrym symptomem. Tym silniejsi jesteśmy, im jesteśmy bardziej zjednoczeni, także tutaj wewnętrznie w Polsce. Panie ministrze, przed nami uroczystości, jak wiadomo, związane z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz. Prezydent Putin będzie w Jerozolimie, być może na pewno wygłosi przemówienie, ale być może będzie to przemówienie również z elementami atakującymi Polskę, z elementami weryfikującymi historię, z elementami szkalującymi nas. Może dotychczasowe działania Rosji są taką przemyślaną strategią, bo to jednak się układa w pewną całość, obliczoną po prostu na szkodzenie Polsce. Z całą pewnością strategia jest dość przemyślana. My obserwujemy aktywność rosyjskiej dyplomacji, czy szeroko pojętej rosyjskiej propagandy, nie w ciągu ostatnich tygodni, ale już wcześniej, przy okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej we wrześniu, wcześniej paktu Ribbentrop-Mołotow. Dziś mamy rocznicę wyzwolenia Auschwitz, dlatego te działania się intensyfikują, ale takim epicentrum, takim momentem rzeczywiście najważniejszym dla propagandy rosyjskiej będzie 9 maja i uroczystości zakończenia II wojny światowej. Cała ta narracja jest budowana pod kątem 9 maja. Ja nie wykluczam oczywiście, że pan prezydent Putin również podczas swojego wystąpienia w Yad Vashem będzie dopuszczał się prób reinterpretacji czy zafałszowania historii. My oczywiście będziemy starali się na to bieżąco reagować. Mam nadzieję, że dotychczasowe reakcje świata pokazują, że te próby rosyjskiej reinterpretacji historii są nieudane. Myślę, że w tym wypadku będzie podobnie. Świat uznaje to za absurdalne próby napisania historii na nowo. A propos reakcji świata, wspomnieliśmy o tej debacie w Parlamencie Europejskim. Odbyła się debata na temat fałszowania historii przez Rosję. Polska była ofiarą, a nie sprawcą II wojny światowej. To bardzo wybrzmiało i to wielokrotnie podczas tej debaty. A może jednak zniekształcanie historii okaże się pewnym skutecznym sposobem prowadzenia polityki międzynarodowej. Jakie korzyści to przynosi Rosję? Odsunięcie odpowiedzialności i budowanie właśnie takiego fermentu, o którym rozmawialiśmy? To jest kilka przyczyn, dla których Federacja Rosyjska prowadzi dziś takie działania, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Na pewno próba poróżnienia świata zachodniego to jest jeden element, ale też są elementy wewnątrzrosyjskie, które są dosyć istotne. Sytuacja gospodarcza, społeczno-gospodarcza w Rosji się pogarsza, więc jest próba zjednoczenia narodu, zresztą w perspektywie też zbliżających się wyborów parlamentarnych. Próba zjednoczenia narodu rosyjskiego wokół jakiejś idei historycznej, a tutaj nic wielkiej wojny ojczyźnianej, tego działania wyzwolicielskiego Armii Czerwonej, jak to jest przedstawiane w Rosji, bardzo dobrze się do tego nadaje. A argumentem przemawiającym za tą tezą jest samo orędzie niedawne prezydenta Putina, które w 70% składało się tłumaczenia sytuacji społeczno-gospodarczej, prawda, Rosjanom. Dlaczego żyje się gorzej, dlaczego władze na Kremlu muszą poczynić pewne kroki, ażeby żyło się lepiej. Więc to oczywiście ten wymiar wewnętrzny jest również bardzo istotny w kontekście tej aktywności. Wiceminister spraw zagranicznych, pan Marcin Przydacz, jest państwa gościem. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy, dobrze? Za kilkanaście minut jeszcze raz tak krótko. Bardzo dziękuję. 21 minut pozostało do godziny 13:07. trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Lech na antenie, witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie, bardzo ładnie pan minister mówił, ale dziwi mnie trochę brak pamięci. Mianowicie, oczywiście nie próbuję tutaj absolutnie pana Putina z niczego bronić. Tłumaczyć. Wiemy, tak, tłumaczyć. Wiemy, czym był pakt Ribbentrop-Mołotow, ale pamiętajmy jednak, że wielkie zielone światło do wojny dały mocarstwa zachodnie w układzie monachijskim. I to jest prawda. Co byśmy nie mówili, zerknijmy do podręczników historii i wtedy oddano kawał Czechosłowacji Niemcom bez żadnego wystrzału. Tylko po to, żeby mieć trochę świętego spokoju. Oczywiście na długo się to nie zdało, to był wrzesień 1938 roku. Mhm. Trochę wcześniej wszyscy się zgodzili, żeby w marcu 1938 roku połączyła się Austria w ramach tak zwanego Anschlussu, a już od kwietnia 1939 roku Hitler planował rajd na Polskę. Pakt Ribbentrop-Mołotow pozwolił mu tylko, że tak powiem, mniej spocić się przy tej operacji. Pan Robert wspomina postać profesora Aleksandra Krawczuka. Zwykł on mawiać, że prawdziwa historia kończy się wraz z upadkiem starożytnego Rzymu, a wszystko, co pisze się i mówi o późniejszych czasach, to już głównie propaganda. Siedem trójek na początku 22. Panie Jerzy, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, bliżej słuchawki, słucham pana, tak. Bardzo proszę, właśnie a propos tego, co pan powiedział, panie redaktorze, to zadziwiające. No oczywiście polskie władze powinny reagować, ale póki co od lat nie robią nic, nie wykorzystują chociażby takiego potężnego narzędzia jak internet. A po drugie zadziwiające to, co pan wspomniał, że pan premier Netanyahu bywał kilkakrotnie rocznie w Moskwie i to zadziwiający fakt, nie mówiąc o tym, że zadziwiająca jest synchronizacja ataków na Polskę, zarówno począwszy od niemieckich filmów poprzez diasporę żydowską, jak i teraz Putin dołączył się do tego chóru, także powinniśmy coś robić, a od lat nic się nie robi, nie wiem, czy z poczucia winy, czy ze strachu i nie porusza się takiego, na przykład wykorzystuje chociażby takiego faktu, który jest, nie wiem, czy się wstydzimy tego, że w ciągu 3 dni na Woli w Warszawie zostało wymordowanych mniej więcej tyle tysięcy Polaków, ile zginęło Japończyków podczas wybuchu bomby atomowej w Nagasaki, no. Skończmy z tym wstydem, no, naprawdę. Miałem wrażenie, panie Jerzy, że akurat ta tragiczna i smutna rzeź Woli była w tym roku wielokrotnie przypominana. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam Dzień się. Dobry, witam. Akurat w sprawie Rosji wiele wątków łączy się. Łączy się tutaj także wątek rzezi Woli, o której pan wspomniał. A akurat w przypadku rzezi Woli sprawcą był prawnik, był niejaki pan Reinhardt. Reinhardt próbował jako prawnik zdobyć etat w państwowym wymiarze sprawiedliwości. Niemcy go nie dopuścili, dlatego że mógłby być niegodnym przedstawicielem władzy państwowej, bo był umoczony, bo był związany z aparatem faszystowskim. Mimo że sądy go uniewinniły, nigdy nie otrzymał żadnego wyroku, ale nie dopuszczono go do sądzenia w imieniu aparatu Niemiec. Niemiec już tych wolnych, już tych powojennych. Ale wracając do Rosji, Rosja jest konsekwentna, nie ma tu nic zaskakującego. Film, który był przygotowany i święto państwowe obchodzone w rocznicę wyzwolenia Moskwy z rąk Polski. Przecież to był pierwszy sygnał zmiany polityki. Polityka Rosji jest długofalowa, źródła rosyjskie nie zostały zniszczone. Natomiast Polska od 200 lat nie ma odpowiedniej kadry. Nawet nasi politycy, którzy byli po historii, a przypominam, że mieliśmy ostatnio 3 polityków na najwyższych szczeblach, wszystkich po historii, mówiąc wprost, jakim cudem mogą być oni zorientowani w realiach historii, skoro podręczniki, z których się uczyli, podlegały cenzurze i nie mieli nawet dostępu do pewnych źródeł, nie mieli możliwości korzystania z tego. Czy to nie przekłada się na dzisiejszą politykę, na aktywność, na brak aktywności pewnych środowisk? To, przecież młodzież jest uczona dalej według tych samych... To prawda, panie Piotrze, ale to wie pan, to sporo chyba zależy, ja mam takie doświadczenia, od nauczycieli, od historyków, przyznam, że jak wspominam swoje czasy szkoły średniej, to byłem uczony historii także tej, która w podręcznikach nie była opisywana. Pan Krzysztof napisał, należy polską narrację promować za pomocą wszystkich dostępnych środków globalnego przekazu. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Króciutko. Otóż nastały złe kiedyś stosunki między Rosją a Polską. Zaraz Putin zabronił eksportować do Rosji naszych owoców. Bardzo dużo straciliśmy. Teraz natomiast bierzemy od nich węgiel, poniekąd sponsorujemy ich działania militarne. I druga sprawa, no trudno oczekiwać, żeby sąsiad, czyli Rosja, jakoś znosił nasze wybryki, jak w żadnym muzeum II wojny światowej nie ma napisane, nie ma obrazów, kto wyzwolił Polskę. Były, prawda, przykre sprawy, wiadomo, gwałcenie i tak dalej, ale mimo wszystko nasi pradziadowie, rodzice szczególnie, mówią, że to było lepsze aniżeli tutaj wojska hitlerowskie. No, wie pan, bardzo wielu ludzi z tego pokolenia nie chce się z tym pogodzić. Uznają, zgodnie zresztą z prawdą historyczną, że zamieniliśmy jeden reżim na drugi. Ktoś napisał, nie dajmy się sprowokować, należy wysłać Putin no jakieś ładne opracowanie historyczne, potraktować to jak niezbyt udany dowcip. Panie Robercie Szczepan, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się panu. Moim zdaniem są dwa powody, dlaczego taka sytuacja zaszła i nie powinniśmy się skupiać na tym, co powiedział Putin, tylko dlaczego i dlaczego w tym momencie. Bo uważam, że Bliski Wschód zacznie kupować broń od Rosji, a my kupujemy broń od Stanów Zjednoczonych. I to głównie chodzi tylko o interes. To jest moje zdanie. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo pana. Dziękuję. Profesor Andrzej Rychard, socjolog. Posłuchajmy. To jest niedopuszczalne, żeby fałszowanie historii zakłócało jak gdyby obraz Polski i także obraz historii Polski. Każde państwo, które uważa się za państwo suwerenne, reagować powinno. Rzecz polega na tym, że dobrze byłoby, żeby na takie próby fałszowania historii reagowała nie tylko Polska, ale także, żeby reagowali jej sojusznicy i wspólnoty, których Polska jest członkiem. Myślę tutaj o Unii Europejskiej na przykład, ponieważ to by wzmacniało wiarygodność, jeżeli Polska sama będzie protestowała, to ta wiarygodność jest mniejsza i jakieś źdźbło rosyjskiej propagandy putinowskiej może trafić na podatny grunt. No ale to, żeby nasi sojusznicy bądź członkowie tych wspólnot, których my jesteśmy członkiem, zareagowali, to już zależy od tego, jaką pozycję Polska ma w tych wspólnotach, a obawiam się, że niestety ostatnio ta pozycja nie ulega wzmocnieniu i kto wie, czy nie można tym tłumaczyć, że te wspólnoty, na przykład takie jak Unia Europejska, w sposób być może jeszcze bardziej jasny i wyraźny, bo jakieś protesty były, nie protestują przeciwko temu. Niebawem 13 minut do 13. Polecam jak zwykle naszą sondę na stronie internetowej 7 trójek na początku 22. Pani Anno, witam. Dzień dobry, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja chciałabym dołączyć się do głosów poprzedniego słuchacza, mówiącego przede mną, w takim zakresie, że no, nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć oczywiście siłę, aby jej bronić. Aby to zrobić, trzeba przejść do ataku, ale ataku materialnego, tam gdzie on jest możliwy, dlatego że najskuteczniejszą bronią jest dawanie po kieszeniach, po interesach. Zarówno Rosji, ale niestety także Izraela. Musimy przestać całować po rękach i nie wiem po czym także Izrael. Po prostu sankcje ekonomiczne, sankcje materialne, tam gdzie ono jest możliwe. Nie kupować węgla, nie kupować, jeżeli mamy inne możliwości, skończyć z interesami materialnymi, które dają dobre zarobki Rosji, ale także Izraela. Pan Jakub jeszcze, dziękuję. Panie Jakubie, jeszcze pan. Halo? Witam. Dzień dobry, kłaniam się. Ja w sprawie stwierdzenia, że wojska radzieckie wyzwalały Polskę, ja jestem wnukiem oficera Armii Krajowej i uważam, że taka narracja, że wojska radzieckie wyzwalały Polskę, powinna być penalizowane, tak jak polskie ustawy próbowały wprowadzić penalizację za stwierdzenie polskie obozy zagłady, jednak się ugięli pod presją z Izraela i zmienili własne prawo, które by mogło być dobrym prawem, to jest jedna rzecz. W tym wspólnym dokumencie taka wola ścigania tego, jak pan pamięta, została opisana. No tak, ale jednoznaczna penalizacja została wykreślona pod presją Izraela, po prostu. W Izraelu napisano nam prawo, ale to jest może mój osobisty pogląd, nie musi być ogólny. Mhm. Druga sprawa, żeby nie zajmować cennego czasu na antenie, to sprawa polityki rosyjskiej. Moim zdaniem, ja się odrobinę Rosjanom nie dziwię, że oni takie rzeczy wygadują, bo oni korzystają z tego, czego nauczyła ich i nas nie nauczyła historia. korzystają z tego, że u nas jest paskudny nawyk skarżenia się za granicą na to, co dzieje się w naszym kraju. Taka sama sytuacja była w wieku XVIII, kiedy Polska zniknęła z mapy, kiedy możnowładcy polscy skarżyli się za granicą. Skończyło się, jak się skończyło. 11 minut do godziny 13. Dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. To, co mówi Władimir Putin, oczywiście odbywa się na arenie międzynarodowej, ale przynajmniej w mojej opinii jest jakimś działaniem politycznym, które jest skierowane do wewnątrz kraju, jest jakimś komunikatem, który prezydent Rosji wysyła swoim obywatelom, co nie jest jakoś szczególnie niezwykłe, dlatego że w bardzo wielu krajach i przypadkach możemy mówić o tym, że polityka międzynarodowa pełni funkcję zarówno w relacjach zewnętrznych, ale bardzo często też pełni funkcję budowania wizerunku polityków czy zarządzania polityką wewnątrz kraju. Jakby uważam, że my powinniśmy analogicznie zadziałać. Znaczy Polska rzeczywiście powinna w jakiś sposób zabrać w tej sprawie głos i skomentować to. Natomiast polscy politycy, zabierając ten głos, powinni właśnie uwzględnić te dwa aspekty, że z jednej strony ten ich komunikat wysłany za granicę zostanie odebrany zarówno przez Rosjan, ale też i inne państwa, w tym naszych sojuszników, na przykład NATO czy w Unii Europejskiej. Ale z drugiej strony trzeba również uwzględnić to, że my Polacy chcielibyśmy, żeby tym Rosjanom odpowiednio odpowiedzieć. Bo nie lubimy, kiedy się nas obraża. 10 minut do godziny 13. Ponownie na antenie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. I ponownie pan dr Mateusz Szpytma, historyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy również. Dzień dobry ponownie. Na pytanie, czy Polska powinna reagować na fałszowanie historii, 91% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 9% uważa, że nie. Pan minister Marcin Przydacz, panie ministrze, pamiętam takie spory w Polsce, dyskusje o konieczności bądź nie prowadzenia tak zwanej polityki historycznej. Może z czasem, kiedy zacierać się będzie pamięć, kiedy wymierać będą świadkowie wielu zdarzeń, tym bardziej taka polityka zyska na ważności. Z całą pewnością nie tylko zyska na ważności, ale ono już dziś jest bardzo, bardzo ważne i zresztą jak pokazuje sondaż przeprowadzony przez pana redaktora, pokazuje, że ma też potrzeba aktywizacji w tym zakresie, ma też akceptację społeczną. Społeczną, tak. Ocena historii ma swoje konsekwencje polityczne później, prawda? Więc nie ma w tym nic dziwnego. My staramy się tutaj być aktywni. Myślę, że jesteśmy bardzo aktywni na wszelkich możliwych forach i na wszelkich możliwych poziomach od polskiej dyplomacji, poprzez szefa rządu, poprzez poszczególnych polityków, nie tylko obozu rządzącego, ale to warto też podkreślić i opozycji. Mówimy tutaj, czy staramy się przynajmniej z częścią opozycji mówić jednym głosem. Pan doktor Szpytma, panie doktorze, nie jest tajemnicą, że wokół II wojny światowej, wokół tych walk z Niemcami, wokół tej wojny ojczyźnianej, aż do zajęcia części Berlina, prezydent Putin buduje takie poczucie dumy Rosjan, no, zbudował całą politykę niemalże wewnętrzną. W tej narracji jest miejsce na mówienie o sprawach na przykład haniebnych dla Armii Czerwonej, działaniach zbrodniczych, złodziejskich? Wydaje się, że w ustach pana prezydenta obecnego nie ma takiego miejsca i raczej się tego bym nie spodziewał. Natomiast naszym zadaniem historyków jest opisywanie tych dziejów II wojny światowej takim, jakie one były. Ja chciałem podkreślić, że Polska ma taką historię II wojny światowej, że nie musi się jej wstydzić. Oczywiście są takie elementy, które są trudne dla nas do przyjęcia, ale nawet wszystkie trzeba pokazywać. Polska przede wszystkim była państwem, które od pierwszego dnia do ostatniego dnia wojny stała zawsze po właściwej stronie. Była pierwszym krajem, która sprzeciwiła się zbrojnie agresji niemieckiej i na frontach całego świata walczyła o to, żeby świat był wolny od narodowych socjalistów, którzy rządzili wówczas Niemcami. I tutaj trzeba tylko umiejętny sposób tę historię pokazywać nie tylko w naszym kraju, ale także poza jej granicami. Coś staramy się czynić, zresztą we współpracy także z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. A no właśnie, jeszcze przy tym wątku pozostańmy przez chwilkę. Wiceminister Marcin Przydacz, panie ministrze, bo niektórzy słuchacze sugerują, że na miejscu i potrzebna wręcz byłaby taka akcja z informacją, akcja dotarcia, próby dotarcia na przykład do Rosjan. Po prostu taka akcja w internecie mająca na celu uświadamianie pewnych oczywistych faktów historycznych, czy przypomnienie na przykład paktu Ribbentrop-Mołotow i roli tego paktu. Bardzo dziękujemy za wszelkie tego typu sygnały. My oczywiście staramy się to robić kanałami takimi, jakie są dla nas dostępne poprzez możliwości informacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naszych placówek, poprzez rozmowy z dziennikarzami. Staramy się ich też zachęcać do odpowiednich badań, działań i promocji. No, jest trochę problem z tym, że historiografia najpierw sowiecka, później rosyjska nie do końca przepracowała czas II wojny światowej, ocenę działań Armii Czerwonej, bo przecież nikt nie zaprzecza faktowi, że Armia Czerwona w wojnie przyczyniła się do pokonania nazizmu. Natomiast problem po rosyjskiej stronie jest, że nieodpowiednio przepracowano inne działania Armii Czerwonej, w tym po pierwsze zniewolenie wielu narodów, po drugie to w jaki sposób walczyła, w jaki sposób prowadziła działania zbrojne, a najważniejsze jest o co walczyła, prawda? Bo jednak nie walczyła o wolność dla innych narodów, zresztą i również dla swojego własnego narodu. Natomiast ja przy tej okazji oczywiście chciałbym też zachęcić wszystkich Polaków, tych zwłaszcza, którzy interesują się sprawami historycznymi, do wchodzenia w dyskusję, w polemikę na wszelkich możliwych forach, bo tutaj po drugiej stronie, po stronie rosyjskiej widać dużą aktywność też motywowanych politycznie aktywistów internetowych. Tutaj oczywiście każdy ma swoją rolę do odegrania, nie tylko politycy, nie tylko polscy historycy, nie tylko polska dyplomacja, ale każdy polski obywatel. Temu bardzo dobrze może służyć ostatnia publikacja Instytutu Pamięci Narodowej Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945. To jest krótka książeczka wydana w 7 językach, także w języku rosyjskim, którą można ściągnąć sobie ze strony internetowej ipn.gov.pl. Doktor Mateusz Szpytma, Instytut Pamięci Narodowej, wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Usłyszenia. Miłego dnia panom życzę. My, proszę państwa, spotykamy się jutro po godzinie 12:00. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu.